Ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-8 listopada. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Wieczorem Sejm będzie głosował nad projektem zakładającym depenalizację aborcji. W Katowicach powstał punkt kontaktowy dla osób pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi, które popełnili księża. MON podpisało umowę wartą ponad 1 000 000 000 zł na nowe wozy towarzyszące do wyrzutni langusta. Możliwości są dwie, do komisji albo do kosza. Za kilka godzin będzie wiadomo, czy projekt Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w sprawie dekryminalizacji aborcji zostanie zaakceptowany przez Sejm. Dokument znosi karę za pomocnictwo przy usuwaniu ciąży. Większość polityków koalicji rządowej zakłada, że projekt trafi do komisji, ale jak zaznacza marszałek Sejmu Szymon Hołownia... To jest Sejm i tu się wszystko może wydarzyć. Jedyne, co może doprowadzić do tego, że będzie katastrofa, bo ja to w takich kategoriach oceniam, to frekwencja. Dlatego w koalicji rządowej pełna mobilizacja, biorąc pod uwagę, że PiS i Konfederacja będą przeciw, o wyniku znów rozstrzygną głosy PSL. Jeden z posłów ludowców już ogłosił światopoglądową przemianę. Jarosław Rzepa, który w lipcu głosował za odrzuceniem projektu, teraz deklaruje poparcie. W kuluarach sejmowych mówi się, że takich posłów może być więcej, jeśli reszta koalicji rządowej zgodzi się na poparcie projektu ludowców. Chodzi o regulację przywracającą tzw. kompromis aborcyjny. Skierowanie projektu o dekryminalizacji do komisji nie zakończy więc negocjacji, lecz przeniesie je na nowy poziom. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach powstał punkt kontaktowy dla osób pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi, których sprawcami są duchowni. Mogą się również zgłaszać osoby posiadające informacje na ten temat. Decyzja o utworzeniu punktu jest efektem ustaleń śledztwa Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu dotyczącego nieprawidłowości w diecezji sosnowieckiej. Tak mówi rzeczniczka sosnowieckiej prokuratury Dorota Pelon. Tym czynów popełnionych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności przez księży. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wyrażają nadzieję, iż działalność punktu przyczyni się do zapewnienia szybkiej i skoordynowanej reakcji na płynące ze strony społeczeństwa sygnały. Na początku października zatrzymano 2 księży, jednego byłego księdza z diecezji sosnowieckiej. 2 duchownych usłyszało łącznie 11 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Jeden z nich został aresztowany. Były ksiądz jest podejrzany o oszustwo. Podpisanie umowy na nowe wozy towarzyszące do wyrzutni langusta to ważny dzień dla naszego bezpieczeństwa i gospodarki, powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Kontrakt o wartości ponad 1 000 000 000 zł zrealizuje Huta Stalowa Wola wraz z partnerami z powołanego do tej umowy konsorcjum. Gospodarka i bezpieczeństwo stanowią system naczyń połączonych, dodaje szef MON-u. To jest ogromny kontrakt, gigantyczny kontrakt na 1 320 000 000. Umowa obejmuje dostawy w latach 27-28, m.in. wozów dostawczo-sztabowych, dowodzenia, amunicyjnych oraz warsztatów remontu uzbrojenia. Lepszy dostęp do kultury i docierania z ofertą kulturalną do najmniejszych miejscowości to obecnie najważniejsze zadania Ministerstwa Kultury oraz samorządów. Tak mówiła w Trójce szefowa resortu Hanna Wróblewska. Bierze ona udział we Współkongresie Kultury, który trwa w Warszawie. To spotkanie twórców, a także przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Szefowa resortu przekonywała w Trójce, że w upowszechnianiu kultury jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie ma powszechnego dostępu do kultury. Nie ma powszechnego dostępu do kultury. Bardzo wiele osób pozbawionych jest takiego dostępu. Bardzo wiele osób nie uczestniczy w kulturze i nie zawsze jest to ich decyzja. Więc dostęp do kultury jest jednym z najważniejszych celów, o którym musimy myśleć, kiedy myślimy o sposobie finansowania i o sposobie budowania programu. Współkongres Kultury potrwa do jutra. Jutro na antenie Trójki od 13:00 z tego miejsca audycja Wszystko Wszędzie Teraz, którą poprowadzi Agnieszka Sztułowska. W Amsterdamie wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa po nocnym ataku na izraelskich kibiców Maccabi Tel Aviv. Burmistrz miasta nazwała całe wydarzenie ciemnym dniem w historii miasta. Wczoraj wieczorem nienawistni antysemiccy uczestnicy zamieszek i przestępcy zaatakowali i pobili żydowskich izraelskich gości odwiedzających nasze miasto, mówiła Femke Halsema na konferencji prasowej. Atak przeprowadzony przez antysemickich przestępców przywodzi na myśl pogromy ludności żydowskiej, które miały miejsce w historii. Jak podaje policja, kibice zostali zaatakowani po meczu przez osoby marokańskiego pochodzenia. Napastnicy na skuterach atakowali metodą uderz i uciekaj. 5 kibiców trafiło do szpitala, 62 osoby zostały zatrzymane. Policja powołała specjalny zespół do zbadania całego wydarzenia. Burmistrz miasta zaś wprowadziła zakaz zgromadzeń i manifestacji oraz zakaz noszenia ubrań zakrywających twarz. Mają one obowiązywać przez cały weekend. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16 w Trójce, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Iga Świątek pożegnała się już wczoraj z Riyadem i turniejem singlistek WTA Finals, a lada chwila powinien rozpocząć się pierwszy z półfinałów. Mistrzyni olimpijska Chinka Qin Wenzheng zagra z Barborą Krejcikową, po nich na kort wyjdą Coco Gauff i Aryna Sabalenka. W grze podwójnej natomiast do finału awansowały Kanadyjka Gabriela Dąbrowski i Nowozelandka Erin Routliffe. W półfinale wyeliminowały Amerykanka Nicole Marley Char Martinez i Australijkę Ellen Perez 7-6 i 6-1. O 19 w drugim spotkaniu, którego stawką jest finał, Czeszka Katarzyna Siniakowa i Amerykanka Taylor Townsend zmierzą się z tajwańsko-rosyjską parą Hao Ching-Chan i Weronika Kudermietowa. A teraz siatkówka i zapowiedź Mistrzostw Europy Kobiet w 2026 roku. Miast gospodarzy co prawda jeszcze nie poznaliśmy, ale CEW ogłosiła, że Turcja, Czechy, Azerbejdżan i Szwecja zorganizują ten turniej. Rywalizować będą 24 reprezentacje. Polki mają zagwarantowany udział, a triumfatorki turnieju z kolei zapewnią sobie kwalifikacje na igrzyska w Los Angeles 2028. Będzie o co grać. To dopiero za jakiś czas, a dziś nie zabraknie emocji siatkarskich w Plus Lidze. Norwid Częstochowa zagra z Lukiem Lublin, a AZS Olsztyn podejmie projekt Warszawa. Na początek 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dziś dwa mecze. O 18.00 Piast Gliwice, Motor Lublin. Zapowiada go trener Piastunki Aleksander Wukowicz. Bardzo dobrze prezentujący się Beniaminek. Zespół, który miał poszczególne mecze, kiedy stracił dużo bramek, jak chociażby ten mecz z Krakowią. Prawda jest taka, że drużyna gra z polotem do przodu i bardzo dużo jest w stanie wykreować i zagrożeń stworzyć. I na pewno w niektórych meczach też mieli problem, żeby defensywnie sobie poradzić. Więc z drugiej strony pamiętam mecze, kiedy wysoki wynik nie był. I był to mecz zamknięty i niedużo się działo. Także trudno tak jednoznacznie powiedzieć, że miałby być jakiś otwarty mecz z wieloma bramkami. Przypomnę pierwszy gwizdek o 18.00. O 20.30 zaś Pogoń Szczecin zmierzy się z Radomiakiem. Po tej kolejce Ekstraklasy szykuje się kolejna przerwa reprezentacyjna na mecze Ligi Narodów. Nasi grupowi rywale, Portugalczycy, z którymi zagramy w Lizbonie, zbroją się w składzie powołanych przez selekcjonera Roberto Martineza. Brakuje kontuzjowanych Ruberna Diasa i Diogo Jody, ale jest za to Cristiano Ronaldo. Mecz z Portugalią za tydzień. Jeśli chodzi o sytuację mglistą, to będzie się ona pogarszać. Tych mgieł będzie przybywać i w nocy może być ich już naprawdę dużo. Lokalnie mogą ograniczać wówczas widzialność do 200 metrów. W kotlinach górskich będą to mgły także marznące, co dodatkowo na drogach będzie pogarszało sytuację. Jeśli chodzi jeszcze o ten wieczór, to jest on pochmurny. W tej chwili jest od 1 stopnia na plusie w Łodzi do plus 10 w Zakopanem. Jeśli chodzi o noc, to temperatura minimalna wyniesie od plus 1 do plus 3. Tylko w rejonach podgórskich minus 1, a w dolinach podgórskich szykuje się spadek temperatury do minus 6 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład Multistyler Dyson Airwrap. 6 końcówek do stylizacji. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Olga Szućko. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzimy to popołudnie. Na drogach mgły miejscami jest ich już trochę, będzie więcej. Jak do tych mgieł dołożymy oszronienie i oblodzenie, no to będziemy mieli zestaw takich znienawidzonych warunków do jazdy autem. A u Państwa jak jest z tymi jesienno-zimowymi drogowymi warunkami? Możemy zrobić mały ranking. 227 trójek, proszę dzwonić. Daniel Leśniewski czeka. A teraz na antenie trójki Hot Blood, gorąca krew. W reakcji na zakorkowane drogi chyba. Turn your back, you're a broken man. Come around and just die in the shade your head. Don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Oh, hot blood love is gonna get you. You're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the scars of your eyes. Well, hot blood love is gonna get you. Minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Wkrótce przyjrzymy się raportowi dotyczącemu rynku spożywczego na świecie, bo okazało się, że największe korporacje produkujące żywność wypuszczają na rynek krajów rozwijających się produkty gorszej jakości niż te w krajach wysoko rozwiniętych. Z dietą w takiej sytuacji trudno. Te osoby przyjmują pożywienie, które mają odpowiednią wartość kaloryczną, natomiast często jest to żywność o bardzo złej jakości pod względem odżywczym. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski, jego zeznania na antenie już wkrótce. Zajmiemy się też drogowymi warunkami i oblodzeniem na ciężarówkach. Deszcz popada i wystarczy, mrozek i w blandece są takie belki poprzeczne i robi się tyle lodu i to wystarczy. Z pewnością trzeba zadbać, tak jak każdy kierowca w zimie powinien mieć samochód odśnieżony i odlodzony wyjeżdżając, no to tym bardziej tiry, prawda? jak u Państwa z jesienią, zbliżającą się zimą i akceptacją tych pór roku na drodze? U mnie ciężko, szczególnie gdy muszę skrobać szyby. 22,7 trójek, przypominam, numer do studia, Daniel czeka. A w popołudniowym zapraszamy do trójki. Będzie też o tym, jak Państwo dają nam narzędzie do walki z nielegalnymi treściami. Proste raportowanie niepożądanych treści, szczególnie przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci. Będziemy szybsi, jeżeli chodzi o zablokowanie danych treści w internecie. O tym będziemy mówili w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Będzie w nim też Państwa głos, tylko muszą Państwo dzwonić. 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A już teraz pora na piosenkę dnia. Bezkres to inicjatywa dwóch przedstawicieli jednego z najbardziej znanych polskich zespołów Kamp, który kilka tygodni temu pożegnał się na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale Bezkres rozszerza swoją dotychczasową działalność DJ-ską o własne utwory, a singiel Farewell, który za moment Państwo usłyszą, w którym gościnnie pojawia się też Bokka, jest pierwszym z cyklu wydawniczego Bezkres FM. You'll be on me. It doesn't matter. FM. 20 minut po godzinie 16. Już prawie, jeszcze 20 sekund do tego 20 po. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa wnosi o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Ta polityczna sprawa nabiera rumieńców. Komisji to uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry jest potrzebne, by mogła doprowadzić byłego ministra sprawiedliwości na przesłuchanie. A Zbigniew Ziobro do tej pory 4 razy nie stawił się na posiedzeniu tej komisji śledczej. 2 z nieobecności usprawiedliwił. O sprawie Małgorzata Naukowicz. Jak wyjaśnia przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL-u, wniosek o uchylenie immunitetu zostanie przekazany prokuratorowi generalnemu za pośrednictwem marszałka Sejmu. Tam będzie sprawdzony pod względem formalnym. Następnie wróci do Sejmu i trafi do komisji regulaminowej, a potem na głosowanie na sali plenarnej. W momencie, kiedy uzyskamy taką zgodę, to my jako komisja występujemy do sądu ze wskazaniem terminu o to, żeby zatrzymać i przymusowo doprowadzić Zbigniewa Ziobro na wyznaczony termin. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Mam nadzieję i oczekujemy, że organy państwa sprawnie przeprowadzą tą całą procedurę. Myślę, żebyśmy się prędzej nastawiali na styczeń, a nie grudzień. Reakcja naszej komisji jest sprawiedliwa i stanowcza, mówi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że wniosek ma zobligować Zbigniewa Ziobro do przestrzegania prawa. Zbigniew Ziobro w sposób uporczywy, lekceważący, wręcz taki znieważający polską policję, ukrywał się przed funkcjonariuszami stanowiącymi zespół doręczeniowy wezwań na komisję śledczą. Próbował nie wychodzić z domu, musieli wręcz na niego czatować. W tym dokumencie, który za pośrednictwem prokuratora generalnego trafi na biurko marszałka Sejmu, a potem do sądu, szczegółowo opisujemy próbę nieudolnej gry w szachy Zbigniewa Ziobro z polską policją. Nie ma żadnej komisji śledczej, bo tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, mówi poseł PiSu Michał Wójcik. Jeżeli będzie komisja, która będzie uchwalona zgodnie z przepisami polskiego porządku prawnego, to Zbigniew Ziobro się pojawi. Natomiast pojawienie się przed grupą ludzi, którzy nie są żadną komisją, jest po prostu anarchią. On tego nie będzie uwiarygodniał. Inny poseł PiSu, Andrzej Śliwka, krytycznie ocenia działania komisji śledczej wobec byłego ministra sprawiedliwości. Mamy do czynienia z osobą, która zadeklarowała, że jest w stanie wszystkie sprawy wyjaśnić. Myślę, że tu brakuje pewnej takiej wrażliwości ze strony rządzących do osoby, która walczy o swoje życie. Ale patrząc na zachowania polityków takich jak pani Soroki, Boseckiego, Zębaczyńskiego, Treli, ja widzę u nich tylko taką żądzę zemsty. Zbigniew Ziobro, podobnie jak inni politycy PiSu, bojkotuje pracę komisji śledczej do spraw Pegasusa. Uważają oni, że jest ona nielegalna, ponieważ została powołana niezgodnie z ustawą zasadniczą, co orzekł Trybunał. Koalicja rządowa nie uznaje tego orzeczenia i mówi, że w Trybunale zasiadają sędziowie nieuprawnieni do orzekania. Sprawa będzie się rozwijać, coś czuję, że szykują się wokół niej coraz większe emocje. My się temu przyglądamy i będziemy informować Państwa o kolejnych krokach, choćby w serwisach Trójki. Na zegarach 23 minuty już prawie, po godzinie 16. Ciekawe, czy komisja albo sam Zbigniew Ziobro będą mieli czego żałować, jeśli chodzi o zachowanie w tej sprawie. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolut. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Dzień, nie było to miłe. Dzień, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Wiem, nie było to miłe. Wiem,

popełnienia przestępstwa. Blok mieszkalny ambasadorki Estonii na Ukrainie Aneli Kolk trafiony przez rosyjski dron. Jak poinformował szef estońskiej dyplomacji, do incydentu doszło wczoraj o świcie podczas kolejnego rosyjskiego ataku na Kijów. Sama dyplomatka nie ucierpiała, ale spaliło się mieszkanie na ostatnim piętrze. Na dnie Bałtyku, niedaleko Helu, odnaleziono wrak niemieckiego lodołamacza Königsberg z czasów II wojny światowej. Parowy lodołamacz został zbudowany w 1885 roku, a zatonął podczas niemieckiej operacji Hannibal prowadzonej między połową stycznia a majem 1945 roku. Marcin Egiełowicz i Ekonomia w Trójce już teraz. W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy o wolnej wigilii autorstwa posłów Lewicy. W tej sprawie nie ma w koalicji jednomyślności, zwłaszcza jeżeli chodzi o wprowadzenie pomysłu już w tym roku. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański mówi, że pracownicy i tak tego dnia, mówiąc kolokwialnie, pracują na pół gwizdka. Jednak w Wigilię z reguły albo panie brały urlop same, albo pracowały, zakłady pracują do godziny 12, bo pozwolono panom wcześniej wyjść. Z kolei minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest za, ale mówi, że konieczne powinno być odrobienie dnia pracy kiedy indziej. Spojrzałbym raczej systemowo, z odpowiedzialnością za nasz dobrobyt, gospodarkę. Przeciw, jak można się domyślić, są pracodawcy. Ci zwłaszcza apelują, by nie wprowadzać nowych przepisów na ostatnią chwilę, kiedy na przykład sklepy mają już umówione zatowarowanie. W jednym z wywiadów prezydent Andrzej Duda stwierdził, że prawdopodobnie podpisałby ustawę, która wprowadza Wigilię Bożego Narodzenia jako dzień wolny od pracy. Stopa bezrobocia ani drgnie. W październiku wyniosła 5%, tak wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Polityki Społecznej. Rynek pracy cały czas jest w czubie unijnych krajów, ale nie jest już tak mocny jak przed rokiem, o czym świadczą choćby zwolnienia w przemyśle. Giełda papierów wartościowych w Warszawie liczy na nowe debiuty. Tak mówi jej prezes Tomasz Bardziłowski i przypomina, że GPW jeszcze w tym roku opublikuje nową strategię. Chcemy się skoncentrować na biznesie podstawowym, na rozwoju rynku kapitałowego. No, widzimy tutaj duże szanse i ten rozwój rynku na pewno będzie również wpływał pozytywnie na nasze wyniki, w tym finansowe, jako giełdy papierów wartościowych. Prezes warszawskiej giełdy stwierdził, że październikowy debiut Żabki, jedna z największych transakcji w historii naszej giełdy, miał duży wpływ na zwiększenie obrotów akcjami w trzecim kwartale. Choć przypomnijmy, debiut porównywany z takimi sukcesami jak giełdowy start Allegro czy Dino został dosyć chłodno przyjęty przez inwestorów, a na warszawskim parkiecie trwa raczej ruch w drugą stronę. Do wyjścia z giełdy przygotowują się choćby Komarch, GI Group, Drozapol czy Kernel. A dzisiaj, jeżeli chodzi o giełdę, flauta WIG20 spada i jest ponad 0,5% pod kreską na pół godziny przed zamknięciem sesji. A jeżeli chodzi o waluty, to za franka płacimy 4,61, za euro 4,33, funt kosztuje 5 zł i 21 groszy, dolar 4 zł i 3 grosze. Jest pochmurno, jedynie w obszarach podgórskich pogodnie, miejscami opady mrzawki. W tej chwili jest od 1 stopnia w Łodzi do 10 w Zakopanem, a w nocy zachmurzenie ma być duże i całkowite. Uwaga, synoptycy zapowiadają silne zamglenie i mgły miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów, a w kotlinach górskich także marznące, uwaga na drogach. Temperatura minimalna od 1 do 3 stopni Celsjusza w nocy, a w dolinach podgórskich ma być minus 6. Wracam z pracy z Warszawy do domu, w którym mieszkam. To jest jakieś 200 km, czyli w stronę Gdańska. Jest bardzo dobrze, nie ma ani oblodzenia, ani żadnej mgły. Natomiast tutaj są rozkopane ta trasa, tam na ten Gdańsk. Wracam takimi bocznymi trasami. No w korku jadę prawie. Synoptycy w tę noc zapowiadają rozkopane drogi także na A2 między Warszawą i Brwinowem i na A4 w okolicach Opola. Radio Nawigator Trójki z informacjami drogowymi za godzinę, a to Pet Shop Boys i Dancing Star w Trójce. Blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier while all he had was. Climb a little call asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. But you knew you had to take a risk. You broke the rules over and over again. A fiery talent with a reputation. A troublemaker among some. zapła cisza. Dwadzieścia 3 minuty do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Coraz bliżej zima. Krok po kroczku coraz bliżej. Trzeba być gotowym na pędzące ciężarówki, z których co i raz spadają bryły lodu lub czapy śniegu. Na MOP-ach, czyli autostradowych parkingach, zaczęły pojawiać się instalacje i urządzenia umożliwiające oczyszczanie ciężarówki z zalegającej zmarzliny. A przez lata był z tym problem. O tym Kuba Witkowski. Problem znany od wielu lat. Wraz z nadejściem zimy na trasach szybkiego ruchu nie brakuje spadającego śniegu i lodu z ciężarówek. Parę razy mi się zdarzyło, ale zdążyłem to ominąć, więc nic się nie stało. No wiadomo, że sytuacja jest niebezpieczna, tak? I może zagrażać i zdrowiu, i życiu, więc z pewnością trzeba zadbać, tak jak każdy kierowca w zimie powinien mieć samochód odśnieżony i odlodzony wyjeżdżając, no to tym bardziej tiry, prawda? Kierowcy ciężarówek wiedzą, o co chodzi. Deszcz popada i wystarczy, mrozek i w blandece są takie belki poprzeczne. I robi się tyle lodu i to wystarczy. 5-7 centymetrów. Tak. Niestety dochodziło już do wypadków z powodu spadającego lodu. Dlatego policja od lat apeluje o odpowiednie oczyszczanie ciężarówek. Cytując bezpośrednio artykuł 66 Prawa o ruchu drogowym, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Możemy powiedzieć, że pojazd, którym ruszamy, czyli uczestniczymy w ruchu, on ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Krótko mówiąc, ma być bezpieczny nie tylko dla kierującego, ale również dla innych uczestników ruchu. Wiadomo, jak powinno być, wiadomo też, że tak nie jest. Z jakiego powodu? Nie ma ramp, na które można wejść, takie są w Niemczech, są rampy takie, że można wejść i można bezpiecznie tego. Na mnie można powyżej 2 metrów wejść na wysokość po drapce, bo przecież ja nie wejdę, ja się nie połamę, bo nikt mi za to potem nie zapłaci, nawet odszkodowania. Bo według tego samego polskiego prawa, kierowcy bez uprawnień do pracy na wysokości nie wolno we własnym zakresie sprzątać dachu ciężarówki. No zobaczy pan, jak tutaj wyjść. No przecież tu nie ma nawet opcji, no bo tu się wspinają, no ale to jak się noga... Między szoferką a naczepą. Tak, o czym to mowa? No. Na szczęście po latach wyczekiwań na miejscach obsługi podróżnych, czyli autostradowych MOP-ach, zaczynają pojawiać się odpowiednie instalacje i urządzenia do czyszczenia pojazdów. Takich urządzeń mamy 13, z czego 8 uruchomiliśmy w tym roku. Wyjaśnia Krzysztof Nalewajko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przymierzamy się do tego, aby kolejne powstały i planujemy, że w najbliższych latach na MOP-ach będzie łącznie około 70 takich urządzeń. Mowa tu przede wszystkim o bezpiecznych rampach, ale nie tylko. W przypadku jednego urządzenia, jednego MOP-u, jest to MOP Woźniki Zachód w województwie śląskim przy autostradzie A1. Tam zamontowana została przez dzierżawcę dmuchawa, gdzie po prostu kierowca przejeżdża pod dyszami, z których wyrzucane jest powietrze pod dużym ciśnieniem. I co najważniejsze, w przyszłości MOP-y będą projektowane z uwzględnieniem tego typu instalacji i urządzeń. Takie zapisy zostały wprowadzone do przetargów, które w tej chwili właśnie rozstrzygamy, czego efektem są te kolejne rampy ustawiane na funkcjonujących już MOP-ach, ale także do nowych przetargów, które są ogłaszane na dzierżawę. I warto też podkreślić, że tak prawdę mówiąc, to chyba też jesteśmy jednym z niewielu krajów, który takie zapisy wprowadza. Bo rampy czy urządzenia odśnieżające można spotkać w Austrii, Niemczech czy Szwajcarii, także Estonii czy Słowenii, ale są to nieliczne instalacje i najczęściej montowane w regionach, gdzie występują tylko silne opady śniegu. No to ja tylko czekam na to, aż kierowcy będą korzystali z tych znakomitych urządzeń. 20 minut do godziny 17. Można. Nosowska i Król w Trójce. Minut do godziny 17. Tu Trójka. Dziś Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, 8 listopada. Fundacja zajmująca się badaniem rynku spożywczego na świecie przebadała ostatnio największe korporacje produkujące żywność. No i okazało się, że niemal wszystkie firmy wypuszczały na rynek krajów rozwijających się produkty gorszej jakości niż ich odpowiedniki w krajach wysoko rozwiniętych. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski. Naszą misją jest zapewnienie zdrowia poprzez żywność jak największej liczbie osób. Czytamy na stronie internetowej Danone, którego motto brzmi jedna planeta, jedno zdrowie. Firma PepsiCo twierdzi natomiast, że ich misją jest tworzenie uśmiechów oraz radosnych chwil dzięki pysznym i odżywczym produktom. Jak pokazuje raport Access to Nutrition Initiative, produkty sprzedawane w krajach o niskich dochodach są gorszej jakości w porównaniu do produktów dostępnych na rynkach wysokodochodowych. ekonomistki, profesor Elżbiety Mączyńskiej, takie dane nie zaskakują. Pan mówi o krajach słabiej rozwiniętych, ale w Stanach Zjednoczonych mniej więcej 200 miliardów dolarów rocznie wydaje się na leczenie chorób związanych z otyłością oficjalnie. To jest wielki problem psucia żywności. Problem, do którego przyznają się same koncerny badane przez Nutrition Market Impact. Zdajemy sobie sprawę, że zawsze jest więcej do zrobienia, zarówno na poziomie biznesowym, jak i branżowym. Przekazała dziennikarzom Reuters dyrektor do spraw badań jakości i bezpieczeństwa żywności w firmie Danone. Bank Światowy szacuje, że 70% osób z nadwagą lub otyłością żyje w krajach o niskich i średnich dochodach. Zaobserwowaliśmy taki efekt pustej kalorii. Norbert Konarzewski, dyrektor Biura Federacji Polskich Banków Żywności. Czyli te osoby przyjmują pożywienie, które mają odpowiednią wartość kaloryczną, natomiast często jest to żywność o bardzo złej jakości pod względem odżywczym. W Polsce wielu z nas nie stać na pełnowartościową dietę. W ostatnich latach cena żywności drastycznie wzrosła i tu też widzimy pewne zmiany strategii, czyli kupujemy gorsze jakościowo produkty, ale to też wynika w moim przekonaniu z braku takiej elementarnej wiedzy. Po pierwsze, nie czytamy etykiet, również nie planujemy posiłków, a więc de facto korzystając z promocji nie zastanawiamy się nad to, jakiej jakości dany produkt dokonujemy w wyboru i zakupu. Dziś Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Choć przetworzona żywność jest bardziej dostępna, jest tańsza i łatwiej ją przygotować, na zdrowe jedzenie można popatrzeć jak na inwestycje. Na przetworzone, jak na odroczone koszty zarówno dla zdrowia, jak i dla portfela. Zapraszamy do Trójki. 2027 Trójek. Proszę dzwonić w sprawie każdej, na przykład tej związanej z dietą i produktami niższej jakości, sugerującej nieco wyższą. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down to earth flavor. Close my eyes, it's three in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Yeah. everybody, all right, this. Can anybody see? Do godziny 17. Zostało już tylko 8 minut. Punktualnie o tej 17 właśnie szykujemy serwis Trójki, sport i prognozę pogody na jutrzejszy dzień. A w dzisiejszym popołudniowym zapraszamy do Trójki. Zajmiemy się też nową możliwością zgłaszania nielegalnych treści, którą do ręki dostaną wszyscy obywatele. Zastanawiam się, jak oni chcą walczyć z tymi treściami, ponieważ do tej pory nie udało im się walczyć na przykład nachalne reklamy na kryptowaluty, nachalne reklamy na jakieś portale randkowe, na produkty sprzedażowe. Jeżeli ja otrzymuję na przykład SMS-y, to też jest forma reklamy. Nie wiem, że mam jakąś niedopłatę energii, a tej niedopłaty nie ma, prawda? Jak oni się z tym nie są w stanie poradzić, to ja totalnie nie wierzę w to, że z czymkolwiek sobie będą w stanie na internecie poradzić. Jak ma działać ten nowy system zgłoszeń i czy jednak jest nadzieja na poprawę? Dowiedzą się Państwo w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki, a jesteśmy z Państwem do 19. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli koledzy. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Odnajdzie się wszędzie.